فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo habeen walba aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee Alfurqaan. Marka laga reebo habeennimada sabtida, caawa qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo lagu dilay warar ka dhacay gobolka Bakool; ku dhawaad 20 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu dilay warar ka dhacay dhulka Soomaaliyeed ee NFD; xukun xaduridda ah oo lagu fuliyay askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay Shabeellaha Hoose; xaflad qalin jabin ah oo loo qabtay arday dhammaysatay barashada caafimaadka oo ka dhacday degmada Jiliib; xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegay inaysan muuqan saasaan ay ku dhacayso doorasho, isagoona eedeyn u jeediyey dowladda federaalka; xaalad liidato dhanka nolosha ah oo laga soo sheegayo deegaano hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe; Maraykanka oo mar kale dad rayid ah ku xasuuqay waddanka Afghanistan; Taraam oo ka rajo dhigay tallaabada ay maxkamadda sare ku diiday inay qaado dacwadda natiijooyinka doorashooyinka. waa habeennimo axada taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay 28-ka bisha afaraad ee Rabiicu Thaani sanadda 1442 hijriyada, dhanka kalena waafaqsan 12-ka bisha 12-aad ee Diseembar sanadda 2020. ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobadii aad maqasheen oo dhammaystiran. aanu ku bilownay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ayaa lagu dilay warar kamiin ah oo ka dhacay duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool. Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa ku waramaya in warar kamiin ah oo isku beddelay dagaal culus loo dhigay ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed. kamiinka waxa uu ka dhacay waddada xiriirisa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo sidoo kale degmada Ceel Barde ee gobolkaas, waxaana ka dhashay khasaare kala duwan oo gaaray askarta maamulka Koonfur Galbeed. warar hor u dhac ah oo la helayo waxay ku waramayaan in kamiinka lagu dilay in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed. waxaa sidoo kale kamiinka lagu burburiyey 9 gaari oo wadeysahay ciidan, waxaana suuragal ah in waxyeeladu intaasi ka sii badan tahay. ciidamadan ayaa wadeysahay ciidan oo loogu talagalay ciidamada Soomaalida ah iyo kuwa Xabashida ee ku go'doonsan magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool. dhanka kale, aroornimadii hore ee saaka, ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ka howlgala dhulka Soomaaliyeed ee NFD ayaa warar kamiin ah u dhigay kolonyo ay la socdeen ciidamada Kenya, kuwaasoo ka soo baxay magaalada Mandera ee dhulka Soomaaliyeed ee NFD. ugu yaraan waxaa wararka dhimasho iyo dhaawac ku noqday 20 askari oo ka tirsan ciidamada Kenya, kuwaasoo ay mujaahidiintu la beegsadeen qara xooggan oo miino ah. sidoo kale, shalay maqribkii gaari marayay meel u dhow deegaanka Fino oo ka mid ah deegaanada u dhexeeya Dhamas iyo magaalada Mandera ayaa waxaa lagu weeraray gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen askarta Kenya. ugu yaraan waxaa wararka ku dhaawacmay hal askari oo Kenyati ah, kaasoo la sheegay inuu ka go'ay 2 gacmood, sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada mujaahidiinta. شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي. وهقاق ولي واحد دقي سنيسان برنامج كدو حواري سيادة وحا إنغو سومقا وراركي يقودن بي عالمكا بلسا مركان آنواد نودنكا سي ولايد إسلامي قاهي شب الله سي حوكن حدور الداه لغو فليي أسكري كاترسان عيدا مدى دولة دا فدرالكا أيا ساعده لصودا في كدعي قبلكا شب الله سي حوكن كايا وحا لغو فليي أسكري لغو مقا عابي جري محمود فارح علمي أصدن يكو سنة جرأها كان ترسان عيدا مدى ملتريغا دولة دا فدرالكا وانا كان متكا مدى قضاد حركة دا مجاهدين تال شباب وفافاهين يا حوكن كا ujeedo cadeyn hukun maxkamadeed waxa maxkamada shariicada islaamka horteeda la keenay eedaysanaha magaciisa la yiraahdo maxmuud faarax cilmi sodon iyo sano jir ah waxa lagu soo eedeeyay inuu ka tirsanaa ciidamada ridida farmaajo gaar ahaan qaybta loo yaqaan militaryga kuna shaqeyn jiray magaalada muqdisho intaas kadib maxkamadu waxay jawaab ka dalbatay eedaysanaha maxmuud faarax cilmi wuxuu ku jawaabay haa waxaan ka tirsanahay ciidamada farmaajo gaar ahaan qaybta lagu magacaabo militaryga waxaan is dagaalnay nin ka tirsan ciidanka aan ka tirsanaa kadib waan dilay waxaan go'aansaday inta aan la qaban inaan aado magaalada Kismaayo aniga oo socdo Kismaayo ayaa la soo qabtay intaas kadib maxkamaddu markay dhageysatay eeda loo soo jeediyay eedaysanay maxmuud faarax ilmi iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shariicada Islaamka ayaa waxay ku xukuntay sidatan koow in maxmuud faarax ilmi uu ku dhacay fal rido ah oo ah mudaharo labo waxay maxkamaddu ku xukuntay in lagu fuliyo xukun xadurida ah oo dil ah sadex xukunkaasi wuxuu ku sugnaaday iqraar waxaana loo usgaday aayada 11 min suurata al-maida ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam من بدل دينه فاقتلوه أخرجه البخاري وأصحاب السنن ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه الجماعة هذا وبالله التوفيق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي وهقاق ولي واحد دقي سنيسان برنامج كدوحة ورئيسيادة وحا إنغو سو مقن حفلت بلارن ويكو قلن جبين يين أرضي دميستي براشد عافماتك بلسا مركان وحاد كسو دواتان وراركي يقودن بيه عالمك أو أي كمي ديهين مريكان كو مركلا داد ريداكو حسوقي ودن كافغانستان إيو ترام وكرا جردغي تلابادا إي محكمة دا سلكو ديدي إناي قادو دعوة دا نتيجوين كا دورشوين كا وحان سجدنا يا محمد علي آذن والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت وهقاق مركان وحد كسو دواتان وركي يقدم بيه عالمكا Mareykanka ayaa mar kale dad rayid ah ku xasuuqay waddanka Afghanistan. Waddanka Afghanistan wararka naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in diyaaradaha dawladda Mareykanka ay mar kale duqeyn ka geysteen gobolada dhaca Koonfurta iyo bartamaha waddankaas kuwaas oo lagu dilay dad rayid ah. Duqeyntan oo ka dhacday gobolka Helmand ee waddanka Afghanistan ayaa waxay diyaaradaha Mareykanka ku dileen 19 ruux oo rayid ah. Duqeyn cadaw tooyo oo ay diyaaradaha Mareykanka ka geysteen deegaan hoostaga gobolka Helmand ayay ku dileen 18 ruux oo shacab ah waxayna burburiyeen dhowr guri oo ay lahaayeen dadka deegaanka ayaa lagu yiri war rasmi ah oo ka soo baxay imaarada Islaamiga ee Afghanistan dadkan la dilay ayaa waxaa la duqeyay iyagoo ku mashquulsanaa inay soo saaraan meydadka iyo dhaawacyada dad ay Mareykanku duqeyeen waxana sidoo kale lagu dhaawacay 3 ruux sidoo kale diyaaradaha Mareykanka ayaa waxay duqeyntan ku burburiyeen 4 guri iyo 4 mooto ay lahaayeen dadka deegaanka war uu ku saxiixnaa afayeenka imaarada Islaamiga ee Afghanistan Sheikh Qari Muhammad Yusuf Ahmed ayaa lagu yiri imaarada Islaamiga ee Afghanistan duqeymaan wuxuu shinimo waxay kaga dhigan tahay xad gudub ka dhanaah dadka rayidka ah waxayna duqeymahan yeelan doonaan falcinina adag Taram ayaa ka raj dhigay talaabo ay maxkamada sare ku diiday inay qaado dacwada natiijooyinka doorashooyinka Donald Trump madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu ku sheegay inuu aad uga raj dhigay maxkamada sare ee dalka Mareykanka taasoo diiday inay dib u eegis ku sameeyso dacwada uu soo gudbiyay Trump ee ka dhanka ahayd natiijada doorashooyinka wuxuu Trump sheegay inuu aad uga xun yahay talaabada ay maxkamada sare ku diiday inay qaado dacwada natiijooyinka doorashooyinka wuxuuna sheegay in arrinkaas uu ceeb ku yahay dalka Mareykanka sida uu hadalka u dhigay wuxuu sheegay Donald Trump inaysan taariikhda Mareykanka dhicin in musharrax uu ku guuleysto codadka la sheegay inuu helay Joe Biden oo ku guuleystay doorashooyinka madaxtinimada dalka Mareykanka Trump ayaa marar badan wuxuu shaki galiyay natiijooyinka doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka waxaana hadda fashil u muuqda ololihii uu waday dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus ee adduunka ayaa gaartay 71 milyan oo ruux iyadoo tirada guud ee dadka Mareykanka ee u dhintay cudurkan ay gaartay 300,000 oo ruux Maanta oo Sabti ah tirada dadka cudurka coronavirus oo ku dhacay guud ahaan caalamka waxay tiradoodu gaaraysaa 71 milyan oo ruux waxaana dalka Mareykanka dadka uu laayay cudurkan ay gaaraysaa tiradoodu 300,000 oo ruux dalka Hindiya oo ka mid ah wadamada uu sida ba'an u saameeyay cudurka corona waxay tirada dadka uu ku dhacay gaaraysaa 10 milyan oo ruux taasi oo ka dhigan inuu cudurka ku sii faafayo wadanka waxay arrimahan imaanayaan iyadoo reer galbeedka iyo shirkadaha daawooyinka ay aad ugu dadaalayaan inay soo saaraan tallaalo lagu la tacaalayo cudurka coronavirus waxaana hadda dalalka qaar ka bilowday olole lagu talaalayo dadka wararkii ugu dambeeyay ee caalamkana intaas ay ku eegihiin wa hagaag wali waxaad degaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxa inagu soo maqan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dawladda federaalka oo sheegay inaysan muuqan saasan ay ku dhacayso doorasho balse markaan aanu aadno dhankaas iyo wilaayada jubooyinka dhowaan waxaa degmada Jilibe xarunta wilaayada Islaamiga ah ee jubooyinka lagu qabtay munaasabad ballaaran oo ay ku qalin jabinayeen arday dhamaysatay barashada caafimaadka kuwaasoo wax ka baran jiray muassasada Al-Xigma ugu horeyn waxaa munaasabada lagu daafuray aayadaha Qur'aanka Kariimka qowlka Allah A'uudhu billahi as-sami'il 'aliim minash shaytaanir rajiim والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون انت سكدب وحا كلمة دردار نهجي ذي شيخ محمد أحمد بلي او كم دا علم دا ولاي دا جبوينك نمعوينك إلهي سبحانه وتعالى او نوغ علي ولا ليال او إلهي او نسيي إيمانك إي إسلامي ماذا كقال وحا كم دا نعمة العافية إلهي سبحانه وتعالى عافماد إنو النسيي وحياباه إلهي أدومدي سوغن نعميي إذ بحين كرتنا على الأرق أيو كمدي أي عافماد كولا ليال نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام واتو إلهي ويدي سنيي نعمك إلهي وقري دي هنون تاي أدي خلق ذي أبورك ونأكسن تاي day iimaanka iyo islaanimada ay tahay iyo tooxiidka haday tahay rizqiga iyo amniga haday tahay caafimaadka إلهي سبحانه وتعالى أيو ضمان أقمها العرينية أيضا أدان سوقا أن نبي الله إبراهيم الله سبحانه وتعالى وحوير وإذا مريضت مركا عن حانون صدوي الله وحوير متك إشافية عياتها متك إعافية عياتها عافماتك وحيابها ضدك أي سهلين أما هكاه أصبح عيسى لكن لحظة من اللحظات مركا أي وايان أي عرك يدولك أي سقاق اسميان أي كمتا ولا ليال نبينا أوت المامي صلوات الله ربي وسلامه عليه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ لبا النعمة ضدك ويكذين إيسا ويكو أصبح إيسا دنك مسي يرانيان ومسي دكتاغيان ألا إن بدن أغا شكرين ميان مركا يهيستان وينين ميان مركا يكو أصبح ذي الدرين ميان لبا النعمة نبي قوحي للصحة والفراغ وجانسك أما وقتك أن كو عيارينه وأن لين هاي هردان إسكرادينه وقتك أن شاكا وكل منينا فاستي عيد بامبرتي آذان روحنا آذان دورين روح آذان كبين هذا وحي واقع عنكو هين وعلى الدنيا إني إناه المامين إنا الوحوية درسك عاوسان وعلى مقالة عاوسان وعاد قبلها عاوسان وقبلها كلا كتر ترسيسان وعاد كوة كلا عيلها لعيون هذا بلابان بساسة الذي كدوني ولا عليها علمك عاد براتين وأحوج شيء ما انت عن قبها يبضرناي وقبلها يقع يعيبت هذا إلهي أنه أسره ما ملك روحان لناي هجو جننا دورة بعد دورة سنة بعد سنة وعاوية مركض من بقلال بيتقيا إلهي وعي نخاتير فرتان مرك وحان لنا جزاكم الله خيرا دبر عليك اكو دبر عليك سوك الله هذا دلالك وحوي اد بارد كو ما العرين علمي دغيساي يا معلمين ترى اد بان نغ ما العرين مكتب كان اد بان نغ ما العرين الهي سبحانه وتعالى رايا ما هذه سكله وعسو نو سورته غريي ايو رغا ايغو قريغا سيتا اي امنيغا اد وح كو براتين دفاعي او اتاغن استشهاديده اوو جيره سوجيتك أغجرة وارديها أغجرة تتكاسر وحالنا جزاكم الله خيرا أنتم رأس هذه القضية أدخل يدعن إليك ملحوة ملحنا الله الراجيو وجزاكم الله خيرا وصل الله وسلم على نبينا محمد كلمة كدب وحا مكرافون كالاقصور دوويي دكتور مرسل وكمدها معلمين تمادد عافمات كدقا مواسسة الحكمة دقمة جليب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين حفلة دنمانت لسوية مد كساب صن حرتان دراسة سوسة عطي مدى سنة يبرة لابقى يبوت كلاهيد مركة مانت سو حرتان كذا يا الله فردي هدي لا يدنو نحبرتين لأوفكشن أو عافمات كمدة functionka koowaad wuxuu ahaa general health oo macnaheedu yahay caafimaadka guud caafimaad guud oo macaadku bixiyay marka functionka labaad wuxuu ahaa barashada sheybaarka marka hadii aan ka horeeyo general healthiga functionadii ama sectionadii ugu koobnaa ardayda aanu sheegi doono waa general general macnaheedu caafimaad guud oo aan wax ka maqnayn hadii ay tahay gynecology hadii ay tahay parasitology gynecology waxa la yiraahdaa xanuunada dumarka ku dhaca parasitology waxa la yiraahdaa xanuunada ay sababaan ama parasitiyada anwaacdooda ama noocyada ay ka sameeyay ka kooban yihiin iyo anatomy iyo physiology oo ah barashadii jirka bini'aadamka iyo lafihiisa iyo qaybihiisa waxa ka mid ah pharmacology oo lagu barto ayadana kala duwanaanshaha daawooyinka iyo sida la isugu qaato iyo sida isu dhibaan lagu kala barto waxa ka mid ah immunology ee habka loo bixiyo talaalada iyo sida loo kaydiyo waxa ka mid ah communicable disease oo ahaa cudurada faafa iyo general examination iyo first aid kit. Marka buugaas general raisiga qaabkaas u socday, midkan kale ee laabka asagana tafaasiishiisa waxaa gudi doona gudagali doona. Waxaan u daynayaa insha allahu tacaala ardayda qismigaas kalahayd, inkastoo midkan kaleba asagana laga warbixin doono. Marka saa ogtihiin laabka iyo healthiga waa laba maado aan kala maarmin oo la rabo inay isla socdaan. Marka cutubyadii ay barteen ardayda ayagaa sharixi doona. Marka haddii Ilaahay idmo, waxa ay barteen ardayda halkaasaan u gudbaynaa. Marka sidaa daraaddeed Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku ilhaamiyo ummadda inay fahmaan waxyaalaha caafimaad darrada u keenaya. Ilaahay waxa weydiisanaynaa inuu caafimaad siiyo ummadda Soomaaliya masaakiinta, khaasatan kuwiina walaayaadka ku nool hadda dhex joogno mas-uulkana. Marka intaas ku soo gabagabeynaya hadalkayga. Sidoo kale Suldaan Cabdiqani Cabdullaahi Moxamed, gudoomiyaha odayaasha jubbooyinka, ayaa kelimad bogaadina ka jeediyay munaasabadda. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin ama bacd. Alxamdulilaah, allahu subxaanahu wa tacaala ayaa mahad ammaantaad iskare khayrkiisa baraha badan inaga badbaadiyey. Runtii xafladan ay ku qalan jabinayso ardayda ka socota muasasada Alxikma Altacliimiya aad iyo aad baan ugu faraxsannahay. Waan u mahadnaqaynaa cid kasta oo gacaadka ka geysatay, hadday tahay walaajadeena Jubbaar Islaamiya, Maktabu Tarbiya wa Tacliim, muasasada Alxikma Altacliimiya, maamulkeeda iyo macalimiinteeda, waalidiinta iyo ardayda. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay Ilaahay ka ajirsiiyo munaasabadani. Runtii waxay leedahay masaayaad gaar ah. Marka hore waxaa aad loogu farxo ardayda ka qalin jabinaysa xafladan ee macadkan caafimaad ee ka kaaban labada qaybood, qaybta caafimaadka guud lagu bartay iyo qaybta shaybaarka. Dhammaantoodba waa dumar, iyo la ognahay dumarka in maaragtay ay ku liiteen wixii hadda ka horreeyey waxbarashada. Taasina waxay muujinaysaa khayrka iyo wanaagga ay mujaahidiintu ummadooda ay la rabaan. Runtii caafimaadku masaayada labaad waxa weeyaan in xafladan lagu qalanjabinaya caafimaad. Caafimaadkuna marka diinta laga yimaado cilmiga kale waa cilmiga ugu horreeya runtii, oo waa cilmi ay barashadiisu daruuri tahay. Maxaa yeelay caafimaadku qofka jirkiisa ayuu calaaqad toosa la leeyahay. Waa ka culimadu dhahaan magaalo waxaa laga fiiriyaa culimadeeda iyo caafimaadkeeda. Duruustan hadda ardadu ay baratay iyo halkan laga sheegayna runtii waa duruus aad u fara badan oo u qiimo badan. First aid-ka ama gargaarka degdega ama al-isaaf al-awaliya waa waxa ugu horreeya oo qofka caafimaadka baranayo la baro, waana waxyaalaha wuxuu ka mid yahay ugu horreeya ee daruuriga ah. Oo waxaa la yidhahdaa marka af Soomaali lagu qeexayo, caafimaadku waa kaalmo loo fidiyo qof dhib ku dhacay inta aan la geynin goob caafimaad. Dhakhaatiirta waa iga raali ahaadaan haddaa wax jajabiyo. Marka iyo qaybihii kale ee faraha badnaa ee la sheegay, runtii waxaa ka mid ah masaayaadka ardada durustay baratay shaybaarka oo aada loogu baahan yahay, oo cudurrada markay waxba isdhex galaan cudurro badan oo cudurrada shukada la yahda isdhex gale waxaa lagu kala saaraa waa shaybaarka. Marka fursad badan lama haysta runtii. Waan soo dhaweynaynaa, waan ku faraxsanaynaa, waana boorinaynaa inay gabdhaha muslimaadku iyagoo diintoodii baranaya oo gurigii ka shaqaynaya oo jihaadkii ka shaqaynaya oo ina haddana caafimaadkiina barteen sidii maartay culimadii iyo dhakhtarkii inaga horreeya u sheegeenba, waa wax maartay runtii faa'iido badan leh oo muslimiinta ku soo kordhay. Waxaa leenahay ha la sii ziyaadiyo, insha allah ha la sii barto, ha la sii kordhiyo. Dhammaantana gacmaha isqabsanno, khayrka iyo wanaagaas cilmiga aad barateenna hooyooyinka iyo caruurteenna iyo ummaddeenna baan uga faa'iidayno. Ilaahay ha isbarakeeyo aakhiri adduunba. Wabillaahi tawfiiq. Nabadon Abdirahman Shilow Dakane Afayenko the Yasha Dakanka Juboyinka Aya isna goobta ka jeediyay hadal muhiim ah waxa kale oo numahad celinayna maktabka caafimaadka ilaahay ha barakeeyo khayr allah siiyo arintan diyaariyay waan umahad celinayna waxa kale oo khaasatan umahad celinayna muassasada aqal xigma oo barnaamijkan waday iyo maamulkeeda iyo macallimiinta arintan soo qabatayna waan umahad celinayna ilaahay ha barakeeyo حسنات كينا الله يكون كبا وحي عدو بدو قبتين وحاكا لو نمهد علينا أردادي سيدر لشيغي حال سنة إبر وحسوب عافمات كسوب برنيسي وقلنا ورع ديغي أيغن وامهد علينا إلهي خير حسيو الله نبركيو وحا عدبرتين وصوبا نكتين وعدنا تستين وأنا محو أهاي وحأد لو جب هني هاي وعافمات عافمات كنا وحوي واحد نلاش أدنى كغيب قاتوي ونلاش أنت وقفي عن قفك هتوس عافمات قبل ودي ودي بيني مرك واحد صبرتين وعافمات خاصة تندت كبرتي وعوين وي أما قبله وي وحبرتي وأنا كالنت أقوم مهمسن oo sidoo hadda tiitoorka sheegay waxa weey wixii aad soo barateen waad bandhigteen waadna tusteen tiitoorkana waa nooga warbixiyay marka waxaan idin leenahay Allah idin barakeeyo waa qaybta ugu mudan runti xaqiiqan waxa weey waxa xanuunada u jilacsan arruurta iyo haweenka waa qaybta ugu jilacsan xanuunada marka waxa weeye waxa gacanta ku hayana waa adinka haweento hadii ay xaruusato waxa weey hadii aan laga fursan waayin waa in haween daaweeya la helo oo arintaas ka faala qaado arruurtan hadii adinkii baa gacanta ku hayna marka insha Allahu ta'ala waa qayb muhiim ah oo loo baahan yahay marka waxaan idin leelahay Allah idin barakeeyo arintaas aad soo bandhigteen oo aad la tusteen insha Allahu ku faraadeega asiidaynina annaguna way kugu duceynayna wabillahi tawfiq wa ha kalimad qayma haflada ka jeediye sheekh maxamed abu abdullah waliga walaayidi islaamiga ah ee jubooyinka bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaam ala man laa nabiyya ba'da awalan allah subhaanahu wa ta'aala ayaan umahnaqayna ba'da hamdillaahi wa han umahnaqaya maamulka iyo macallimiinta muassasada alxikma dadaalkan sameysay ardadaana waxa way mudahaysay haddana taxarujaya in ardayda ka faa'iideysatayna waan u mahadnaqaya dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan taxarujka qalin jibinta ardayda waxa way lagu abaal marinayo maanta ina soo bandhigay waxa ay barteen qaybaha ardaydan hadda ay ka qalin jibiyeen waliba ardayda u badan gabdhaha waa muhiim bay nala tahay maadaama ay barteen qayb caafimaadka ka mid ah caafimaadkuna kolay waxa weeyaan waa udubdhaxaadka nolosha ummadu haddaysan lahayn dad waxa weeyaan caafimaadka yaqaana ummadaasi waa baaba weeyaan waayahan dambana waxaaba nagu yaraaba dhanka dumarka ayaa waxa weeyaan dhaqaatiirta xagga dumarka aad iyo aad u yaraa oo gabdhuhu waxa weeyaan waxay u dhimmadan jireen inay ragga ay duraan ama ay baaraan gabdha hadda wax baaraya oo wax duraya oo maxaa la yiraahdaa caafimaadka qaybihiisa kala duwan bartay in ay maanta halkan ay shahaadooyin lagu gudoonsiiyo ay soo qalin jibiyeen aad iyo aad bay farxad noo tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa caafimaadku waxa weeyaan qof walba inuu barto waa laazim weliba waxaa jira wax la yiraahdo caafimaadka qaybaha qayb la yiraahdo first aidka ama maxalle isaafaat awliya qaybahaas gargaarka degdega qofka inuu barto qof walba oo insaana oo muslima inuu barto waa laga maarmaan maxaa yeelay asagoo ku iman kartaa dhigbax asagoo ku iman kara naf qabatoog asagoo ku iman kara wax walba ku iman kara qof dhibaateysan ayuu arki karaa oo shil ku dhacay marka si degdeg ah qofka inuu u gargaaro oo degdeg arrinkaasi uu noqdo waa laga maarmaan. Haddii ay noqoto laakiin qof gargaar degdeg u baahan dhakhtarka loo raadiyo, inta neefta ay ku dhegan tahay ayuuba nafta ay sii daynaysaa. Marka wax yar u baahnaa ayaa u dhib mudanaya. Marka waa laga maarmaan dadku inay bartaan gargaarka degdega iyo caafimaadka weliba qaybihiisa kala duwan. Hadda alxamdulilah, ardadan qaybta shaybaarka iyo qaybta waxa weeyaan caafimaadka guud ayay kasoo qalinjabiyeen. Horeyna waxaan u arkaynay arday kasoo qalinjabisay qaybaha gargaarka degdega. Aad iyo aad baan u dhiirigelinaynaa qadiyadaas. Mu'asasada alxikmana jazaahum allahu khayran aad iyo aad bay u dadaashay. Waxaan rabaa marka inaan dhowr qodob oo dardaarana waqtigu maadaama uu gaaban yahay aan idhaahdo. Ardayda waxbartay, waxaan dhihi lahaa cilmiga aad barateen waa cilmi loo baahan yahay, ummaduna ay u baahan tahay inaad ka faa'iidaysaan. Oo maxaa la yidhaahdaa qaybahaas kala duwan, isbitaallo badan baa hadda aagagan ku yaalla, in isbitaalladaas la tago oo maxaa la yidhaahdaa waxbarashadii hadda waxaad barateen iyadoo maxaa la yidhaahdaa iyadoo casharo oo duruus ayaa hadda qaadateen, baraatikana horey baa hadda usii qaadan jirteen, laakiin tan rasmiga waa tan maydaanka isbitaallada. Isbitaal guud bay leedahay degmadu, waxay leedahay isbitaallo kale oo baraybada. Dadku waxa weeye meelahaas yimaadaan in meelahaas laga shaqo galo oo qofku waxa weeye baraatika u qaato waa laga maarmaan. Saasoo kale dadka masaakiinta iyo bukaanka in loo gargaaro waxa weeyaan waa dadka ugu baahida badan. Maalin dhaweyto asbuucii lasoo dhaafay baan waxaan booqasho ku tegay isbitaalka weyn ee degmada Saakow. Markii dadkaasi loo tago oo la booqdo waxa weeye, maadaama nabiga sallallahu calayhi wasallam uuna amray in dadka xanuunsan la booqdo oo waxa weeye xuquuqda dadka muslimiinta ay isku leeyihiin ay tahay, annagoo waxa weeyaan waajibkii alle gudanaynaa, mas-uuliyadeena gudanaynaa, haddana amarkii nabiga sallallahu calayhi wasallam fulinaynaa, ayaan halkaasi tagnay. waxa weeyaan waxaana meeshaas iiga muuqatay baahida weyn ee loo qabo dadka maxaa la yidhaahdaa xanuunsan, baahida u qabaan in la booqdo. qofkii markuu xanuunsan yahay oo lasoo dul istaago oo weliba wax un gargaara, hadda qof masaakiin oo xanuunsan haddaad timaad haddaad u tagtid waa laga maarmaan wax un uu ku farxo inaad u geysid, ama lacag ama biyo ama dawo, wax allaalay wixii aad awoodi kartid inaad u geysid waa laga maarmaan. marka aad bay muhiim u tahay wallaahi. waxa weeyaan waa meelaha u baahan dadku inay tarkiisiyaan, dadka xanuunsan ee dhibaataysan oo waxa weeyaan gargaarka u baahan, ilaahay subxaana wa tacaala nasrigiisa u baahan, caafimaadka u baahan, booqashada u baahan, laga farxiyo u baahan, waa dadkaas weeyaan. qof caafimaad qaba oo soconaya ordaya oo uu shaqaysan kara, qofkaasi booqashadiisu waxa weeyaan waa xaq u leeyahay, laakiin waxaa kaga sii baahi badan qofka xanuunsan. qofka xanuunsan baa kaga baahi badan. marka taas waan boorinayaa, waa nuqda ii muuqatay bahda caafimaadka. waxaan kula dardaarmayaa awalan in dadka bukaanka loo naxariisto oo aan lala gorgortamin, badanaa meelaha qaarkood iyo farmashiyaasha qaarkood, isbitaalada qaarkood, qofkii xanuunsan oo dhibaataysan ayaa lala gorgortamayaa oo la leeyahay inta haddaadan bixin ma soo gelaysid, dawo laguma siinayo, ma seexanaysid. gorgoormee lala gorgortamaa qof waxa weeye gargaar u baahan oo xanuunsan, miyaadan islaam ahayn, miyaadan naxdin lahayn, miyaadan maxaa la yidhahda naxariis aan lahayn aadan lahayn, miyuusan qofkan walaalkaayo muslimka miyaadan u naxariisanayn. marka waxa weeyaan isbitaallada qaarkood waxa laga sheegayo wax waxa weeyaan aad iyo aad looga naxo weeyaan, inkastoo ka maamul ahaan annagu aan u dignay dadku aksarkoodana hadda dadka muslimiinta loo gargaaro oo in badan culays badan aan la saarin, laakiin mar walba waxaan kula dardaarmaynaa goobaha caafimaadka in dadka bukaanada loo naxariisto, wax loo qabto, juhdi iyo dadaalka intee ay rabaan la siiyo. waxaan kaloo insha allahu tacaala aan leenahay dadka ha laga badbaadiyo dawooyinka dhacay iyo dawooyinka waxa weeyaan xilligooda u dhaafay iyo kuwa aan meelaha aan munaasabka ahayn lagu kaydiyey sida meelaha kuleelka ah oo kale. dhammaan insha allahu tacaala waxaan idin kula dardaarmaynaa ha laga faa'iidaysto caafimaadka. wabillaahi towfiiq. waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. waxay nagu soo maqan xaalad liidato oo laga soo sheegayo bulshada ku nool tuulooyin hoosaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, balse markaan waxaad ku soo dhowaataan xil dhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka oo sheegay inaysan muuqan saasaan ay ku dhacayso doorasho, isagoona eedeyn u jeediyey dowladda federaalka. Xeel dhibaanka ayaa waxaa lagu magacaabaa Idris Cabdi Daktar, waxa uuna ka tirsan yahay xeel dhibaanada dowladda federaalka. Heshiiskii daqad dhacay oo ahaa doorashada dadbaneed iyo maamul goboleedyada iyo dowladda ay ku heshiiyeen jadwalku ahaa. Jadwalku wuxuu qorayay 10-ka ilaa 20-ka Oktoobar magacaabista guddiga laba heer ee ahayd inay maamul goboleedyada ay soo gudbiyaan. Ilaa ay hadda maamul goboleedyadii qaarkood ma soo gudbinin. Labo, dhismaha iyo tababarka guddiga in la furay ahayd 20-kii Oktoobar ilaa 31-kii Oktoobar. Ilaa ay hadda dhismahaas iyo tababarkii guddiga ma furmin, qaarkood guddiyadii waa maqan yihiin. Saddex, soo xulista diyaarinta ergooyinka iyo codbixinta goobaha lagu qabanayo doorashada waxay ahayd 1-da November ilaa 7-ka November in la dhameeyo ayay ahayd. Ilaa hadda wax laga qabtay male. Afar, doorashada aqalka sare inay dhacday ahayd 1-da December ilaa 10-ka December inta u dhaxaysa. Waa dareemi kartaa waa la soo dhaafay. Wax haba yaraatay aqalka sare oo la doortayna ma jirto. Ilaan kuwii ka horeeyey oo magacaabistii labada heer gobol ma la dhammaystirin, dhismihii iyo tababaradii guddigii ma la sameynin, soo xulistii diyaarintii ergooyinkii ma la sameynin, doorashadii aqalka sarena 1-da December inay dhacdo ilaa 10-ka December lama sameyn. Qodobka shanaad waa 6 qodob. Doorashada xildhibaanada golaha shacabka waxaa la rabay inay dhacdo 10-ka December. Maanta ayaanka waa 12 waay, ma dhicin ilaa 27-ka December. Waxaa harsan waa guddoonkii iyo madaxweynaha oo janna 1-da January ilaa 8-da February. Runtii waa dareemi kartaan in meeshaan haba yaraatay doorasho loo socon inay dhacdo. Waa ka warqabtan maamul goboleedyada, waa diidan yihiin, waa ka warqabtan guddiyadii ma dhammaystirna. Sababaha ku kalifay guddoomiyaha waa qodob dastuuri ah oo dhigaayo ilaa baarlamaan kale ka imaana inuu baarlamaankan shaqeeyo. Marka waxaan u sheegaynaa 5-tii bilood iyo 6-dii bilood oo qorshaha ballaanka ay soo sameysteen nimankii maamul goboleedyadii iyo xukuumaddii ay ku heshiiyeen in doorasho dadban la qabto waa dhammaatay. Waxaa harsan waa maxaa lahay dareemaysaa December lagu jiraa January iyo February. 5-tii bilood qorshahoodii balaankii wuu fashilmay. Sidaa daraaddeed waxaan rabnaa hay-adda dastuuriga maxallahay iyo baarlamaankan labadiis aqal inay go'aan ka gaaraan. Runtii waddanka waa la socotaan, wuxuu usii socdaa maxallahay meel aad u qaab daran. Waa dareemaysaa in maxallahay laba guddi doorasho la sameeyey, taliyaal ciidamo la magacaabo weyn, waa inuu baarlamaanka go'aan ka gaaraa maxallahay arintan. Waa xilligii baarlamaanka go'aan uu ka gaari lahaa waay. Taladii ay guddoonsadeen oo ay saxiixeen doorashadii dadbaneed madaxweynaha ugu weynaa ay maxallahay maamul goboleedyadii waxa ka socda waa is-xogasho, waa dhib inuu yimaadaa laga yaabaa. Marka annaga dhibkaasaan diideynaa hay-addan baarlamaanka labadiis aqal waa inay go'aan degdeg ka gaaraan. Aniga qorshaha aan soo jeedinaya saas waaye. Waqtigii ay ugu talagaleen qorshahoodii ballaanka ahaa oo 6 qodob oo lagu heshiiyey oo doorashadii dadbaneed ahaa, qorshihii wuu dhammaaday, waa la fulin waaye soomaa. Marka waxa hadda uu sheegaya guddoonka, annaga hawshan waa sii wadanaynaa ilaa baarlamaanka la naga bedelay. Laakiin yaan la sugino, maxaa lahay 8-da February waa inaan helnaa madaxweyne cusub. Waa hagaag, weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhuuxa wareysiyada. Qaybihiisa dambe ayaan isla soo gaarnay, markaana waxaad ku soo dhowaataan xaalad liidata oo haysata bulshada ku nool tuulada Gololey oo hoos tagta degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Bulshada ayaa waxaa saameyn ku yeeshay fatahadaha uu sameynayo wabiga Shabeelle, waana kuwan iyagoo ka waramaya xaaladda haysata iyagoona sheegaya inuusan waxba u qaban maamulka Hirshabeelle. Inta maxaa ka shaqeeyaa muddo 3 bilood oo ku godoonsanaa biyo fasahaade oo beerahani iyo ilaahay kumnaaxadhadaani waxaa lahayn dhan naga gooyey. Ilaahay kumadana doontaan gargaar noo sameysay. Haddana noloshaana waxay kusoo kaabsantahay sambuus inaad dubino oo ilaahay kumadana ilmaha kiilada bariid aan raacdayno. tuulada gololey diyaar waxay soo fataadeen muqo dheere muddo saddex bilood oo hantidaan iyo beerahan oo inta angagan baladka ay karta a taaganahay ee tahay dameeraha dadweynaha lagu qaadaa doonta bajaadaas aa keenayso balcada imaayeen bajaada keenayso bajaad kadib doontaas u qaadayso doonta kadib gaari dameeraha qaada intaas shacabiga masaakiinta ah oo gaari raace oo ka baxda mana wax u yaryihiin $15 baabuur iyo gaari u dhexaysa أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام قد هانا دغيستيال انتا سيان كسو أفميرينا برنامج كدوحا ورئيسيادا تانيو كلان تدام بوحان اذن كدافينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام.